drogowcy przywrócili ruch normalnie. Gdyby na Państwa trasie doszło do nieprzewidzianych utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. My na antenie poinformujemy o tym innych kierowców. Specjalny numer do radionawigatora 22 5 trójek i 2 zera. Kolejne informacje za godzinę. Radionawigator trójki. Witamy już po godzinie 18:00, tu Trójka, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 18 dzień kwietnia, Wielki Piątek, przed nami serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Na dalsze decyzje prokuratury i sądu poczeka za kratami. Jest areszt dla kierowcy, który uciekając przed policją na autostradzie A4 naraził życie wielu kierowców. Wicedyrektor szkoły, z której pochodzili uczniowie ofiary zatonięcia koreańskiego promu, popełnił samobójstwo. Kilkuset wolontariuszy będzie jutro rozdawało na ulicach Warszawy żonkile. Akcja organizowana jest w rocznicę wybuchu powstania w getcie. Sąd aresztował 42-letniego obywatela Niemiec, który kilka dni temu na autostradzie A4 urządził sobie rajd. Bardzo groźnie dla innych kierowców. W pościg za mężczyzną, który nie chciał zapłacić za przejazd, ruszyło kilka radiowozów. Padły strzały, a jeden z funkcjonariuszy został ranny. Tę sprawę przypomni Łukasz Kałuża. Mężczyzna uciekał przed policjantami 140 kilometrów. W Gliwicach uciekinier, nie chcąc płacić za przejazd płatną drogą, potrącił policjanta. Staranował także bramki w Mysłowicach i Balicach. Został zatrzymany w powiecie olkuskim, gdzie ponownie potrącił tego samego policjanta. Funkcjonariusz trafił do szpitala. Prokurator zarzucił podejrzanemu 3-krotną napaść na funkcjonariusza publicznego oraz 2-krotne zniszczenie mienia. To nie koniec kłopotów zatrzymanego. Mężczyzna obraził także sąd, za co został ukarany karą porządkową. Jak się okazuje, kierowca był trzeźwy. Trwają z kolei badania na obecność innych substancji we krwi. Teraz w więzieniu uciekinier może spędzić nawet 12 lat. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. A dzisiaj na drogach wylotowych z dużych miast i na trasach krajowych spory przedświąteczny ruch. Tym, którzy mają w zwyczaju łamać przepisy, przypominamy, że patroli jest więcej niż zwykle. Od kilku lat liczba wypadków powoli, ale systematycznie spadała. Jednak tegoroczne pierwsze statystyki nie napawają optymizmem. Wzrosła liczba zdarzeń drogowych, a także ofiar śmiertelnych o blisko 9%. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji wylicza, że przyczyny wypadków to niezmiennie brawura, zmęczenie i alkohol. Ostrzega też, że policjanci coraz skuteczniej wyłapują pijanych kierowców. W zeszłym roku dokonaliśmy ponad 9 milionów kontroli stanu trzeźwości. Zatrzymaliśmy blisko 170 tysięcy pijanych kierujących. Ułatwieniem dla podróżujących mają być ograniczenia w ruchu ciężarówek. W niedzielę i poniedziałek ich kierowcy będą musieli spędzić na parkingach cały dzień. A jak nie? Wtedy na kierowcę nakładany jest mandat karny w wysokości od 200 do 500 zł. Rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur zapowiada zmasowane kontrole. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Samobójstwo związane z katastrofą koreańskiego promu. Wicedyrektor szkoły, z której pochodziła większość uczniów będących pasażerami statku, popełnił samobójstwo. Mężczyzna ratował się z katastrofy, w której zginęło prawdopodobnie prawie 300 osób. Do tej pory potwierdzono śmierć 28. Na liście zaginionych jest 268 nazwisk. Relacja Tomasza Sajewicza. 52-letni Kang Mingyu powiesił się w pobliżu portu Jindu, gdzie na jakiekolwiek informacje o zaginionych pasażerach czekają ich rodziny. Większość nazwisk na liście zaginionych to właśnie uczniowie jednej ze szkół pod Seulem. Wicedyrektor szkoły, który towarzyszył wycieczce na wyspę Jeju, nie pozostawił pożegnalnego listu. W trzeciej dobie poszukiwań, z godziny na godzinę, maleją szanse na odnalezienie żywych. Południowo-koreańska policja wydała nakaz aresztowania kapitana statku oraz 2 członków załogi. W chwili katastrofy kapitana nie było na mostku, a za sterami promu stała osoba z zaledwie 4-miesięcznym doświadczeniem w pracy. Akcję ratowniczą utrudnia silny prąd, wysokie fale i mała widoczność. W przeszukiwanie wraku zaangażowanych jest kilkuset nurków. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. 400 wolontariuszy jutro na ulicach Warszawy będzie rozdawało żonkile. Mija 71 lat od wybuchu powstania w getcie. A akcja rozdawania kwiatów nawiązuje do tradycji, którą pielęgnował ostatni przywódca powstania, Marek Edelman. W każdą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim składał razem z grupą przyjaciół właśnie bukiet tych kwiatów. I to jest złożenie hołdu wszystkim tym, którzy nie doczekali tego 43 roku, którzy byli w getcie warszawskim. Przypominała Ewa Budek z Muzeum Historii Żydów Polskich, a Ewa Celińska z Podar dodaje, że bardzo ważne jest, aby zaangażowane w akcje były także osoby młode. którzy przychodzą i mówią, nie wiem za wiele o powstaniu w getcie, ale chcę się dowiedzieć. I ta akcja jest dobrym pretekstem, żebym się czegoś dowiedział. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia i trwało do połowy maja 1943 roku. Nie miało najmniejszych szans powodzenia. 1000 lub 1500 słabo uzbrojonych bojowników stawiło opór niemieckim oddziałom, których zadaniem była ostateczna likwidacja dzielnicy żydowskiej. I na koniec jeszcze o góralskim odkuwaniu gwoździ w Wielki Piątek. To wieloletnia tradycja praktykowana m.in. w zakopiańskiej kuźni rodziny gąsienicy Makowskich. Tradycja kowalska jest tak, osoby Wielki Piątek przed południem odkuczy gwoździ na pamiątkę ukrzyżowania Pana Jezusa. Pan Jezus był ukrzyżowany, to musiał być cieśla, czy stolarz, co przygotował krzyż, no i musiał być też kowal wtedy, co te trzy gwoździe wykuł. Taką tradycję nasz ojciec tu od lat prowadził, no potem robota się już kończy, sprząta się kuźnie, wtedy jest robota zakończona. A gwoździe wbijane są potem kolejno przez wszystkich pracowników kuźni w futry na drzwi wejściowych. To wszystkie informacje teraz, skrót wiadomości w Trójce, 18:30. Wieczorem w nocy pogodnie na krańcach wschodnich i na zachodzie. W centralnych dzielnicach przelotne opady deszczu w nocy od 4 do 8 stopni, a jutro przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, poza tym słonecznie w Krakowie, Rzeszowie, Augustowie 18, w Gdańsku 19, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy 20 stopni, w Warszawie, we Wrocławiu aż 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też dziękuję. Możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już od 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen Credit. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. Na Wielkanoc od Makro. Alpejskie mleczko Milka 7,99 przy zakupie dwóch opakowań. Proszek do prania bryza 12 kg 39,99. UN Makro. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niebawem 8 minut po 18. Our thoughts are misguided.

Heaven. 7:53, ale jak sądzę, nie był to czas stracony. Kwadrans po 18:00, program trzeci. Cyber Trójka. Damian Kwiek, dzień dobry. Dziś Cybertrójka o firmach i produktach nagrodzonych tech-trendami, o pojawieniu się na technologicznej gali szefa CBA i o bardzo nietypowych statuetkach. Podstawą tej bryły jest pierwsza litera naszego logo, C, która jest tak jakby wyciągnięta do góry w formie pikseli, w formie małych, drobnych sześcianików. Jest to tworzywo sztuczne, tworzywo oparte na mączce kukurydzianej, także jest w pełni biodegradowalne. Szczegóły tych trendów 2014 za chwilę. Rozpoczynamy od wiadomości z rynku pirackiego. Ponad 500 mln zł rocznie traci polski budżet z powodu rozpowszechniania w internecie nielegalnych kopii filmów. Tak wynika z raportu firmy PWC zamówionego przez Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał. Analitycy podkreślają, że problem jest na etapie rozwoju. Za 4 lata straty spowodowane tą gałęzią piractwa mogą sięgnąć aż 6 mld zł. Firma z Gliwic chce stworzyć grę komputerową promującą polski przemysł zbrojeniowy. Przedsiębiorstwo Obrum specjalizuje się w budowaniu profesjonalnych symulatorów wojskowych. W grze pojawi się uzbrojenie wykorzystywane w polskiej armii, a także to, które dopiero jest projektowane. Tydzień temu podawaliśmy w Cybertrójce informacje o kolejnym kroku w rozwoju projektu ARA. Dziś wiadomo, że telefon firmy Google składany z modułów ma pojawić się w sprzedaży na początku przyszłego roku. Użytkownik wybierze sam rodzaj ekranu, procesora czy aparatu fotograficznego. Wszystkie elementy będą mocowane dzięki tzw. elektropermanentnym magnesom. Brytyjskie Edukacyjne Stowarzyszenie Naukowców i Wykładowców ostrzega, że urządzenia elektroniczne nie powinny być głównymi zabawkami, zwłaszcza małych dzieci. Badania wskazują, że kilkulatkowie wychowujący się na przykład z tabletem w ręku mają potem kłopoty z wykonywaniem precyzyjnych czynności manualnych. Eksperci notują też wzrost agresji, przewlekłe zmęczenie i zaburzenia w kontakcie z otoczeniem. Stowarzyszenie zaznacza, że tego typu urządzenia nie są z zasady szkodliwe, ale rodzice powinni ograniczać dzieciom dostęp do nich. Cyber Trójka. Najlepszy obecnie smartfon wprowadziła na rynek firma Sony. Najlepszy tablet należy do Asusa. Najciekawszy notebook ma markę Lenovo. Tak przynajmniej wynika z głosowania czytelników pisma Chip, którzy swoimi opiniami przyznali Tech Trendy 2014. Pewnym zaskoczeniem, może podszytym niepokojem, mogło być pojawienie się na warszawskiej gali szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Paweł Wojtunik nie przyjechał jednak nadzorować niczyjego zatrzymania, ale odebrać specjalną nagrodę w kategorii Postać Roku od redakcji magazynu CRN. Choć CBA rozpracowało dużą aferę na rynku informatycznym, znaną jako infoafera, Paweł Wojtunik podkreśla w rozmowie z Trójką, że biuro nie skupia się w nadzwyczajny sposób akurat na rynku IT. Zajmujemy się wszystkimi dziedzinami życia, gdzie występuje korupcja. Akurat tak się wydarzyło niefortunnie dla tej branży, że kilku nieuczciwych dyrektorów handlowych i kilku nieuczciwych urzędników przy wykorzystaniu środków unijnych popełniało przestępstwa i dochodziło do korupcji na dużą skalę. Niefortunnie dla branży, bo to rzuca cień na całą branżę, ale to też pokazuje, jak ważna jest korupcja w sensie rozumienia tego zjawiska po to, aby nie skażała ona później wszystkich, bo podkreślam, to wybrane osoby spowodowały, że na tę branżę położył się cień i takie odium branży nieuczciwej, ale ta branża w porównaniu z nimi nie różni się zbyt wiele, jeżeli chodzi o skalę korupcji. Dostali Państwo nagrodę Tech Trendy 2014. Czym tutaj się wygrywa na rynku antywirusowym? Staramy się nie tylko dać software, czyli oprogramowanie. Andrzej Pilarz, prezes Kaspersky Lab Polska. Ale także staramy się również zapewnić usługi z tym związane, czyli przede wszystkim support, wsparcie języka polskiego, reagowanie błyskawiczne na zagrożenia, bo w dzisiejszym świecie najważniejsze jest to, aby chronić komputery tu i teraz, czyli nie czekać, aż powiedzmy inni będą mieli szczepionki i ochronę za godzinę, dwie. Myśmy powinni być już chronieni, aby epidemia się nie rozprzestrzeniała dalej. Nagroda ma fizyczny charakter, bo to statuetka, ale wydrukowana w drukarce 3D. Wcześniej kiedyś dostał pan wyróżnienie w takiej postaci? Takiego jeszcze nie otrzymaliśmy. Statuetka wygląda naprawdę wspaniale i będzie zajmowała zaszczytne miejsce u nas w firmie. Obejrzyjmy ją z bliska, ja wezmę do ręki. Kawałek plastiku albo tworzywa podobnego do plastiku, bardzo lekkiego. Co ta bryła przedstawia? Podstawą tej bryły jest pierwsza litera naszego logo, C. Piotr Sokołowski, dyrektor artystyczny w magazynie magazynie komputerowym chip. Która jest tak jakby wyciągnięta do góry. Powiedziałbym, że symbolizuje powstawanie, budowanie w formie pikseli, w formie małych, drobnych sześcianików. Czyli tak jakby litera C urosła. Tak. To powstało w pana głowie i na kartce jako pomysł. Zacząłem projektować tą statuetkę tak jak naprawdę się projektuje, czyli na kartce papieru, potem w programach graficznych, programach 3D. Próbowałem różnych form. Jak to się stało, że ten czerwony kawałek czegoś w rodzaju plastiku, tworzywa, wygląda tak jak wygląda i jest realnym przedmiotem? Jest to tworzywo sztuczne. Łukasz Klimczak, firma Omni 3D. Tworzywo oparte na mączce kukurydzianej, także jest w pełni biodegradowalne. Po 8-10 latach zupełnie rozkłada się w ziemi. To odnośnie materiału. Natomiast jak to powstało? Dostałem gotowe modele, w których musiałem nanieść dosłownie drobne poprawki w formie rozsunięcia niektórych liter tekstu, poprawienia siatki modelu, czyli żeby drukarka wiedziała, że gdzieś jest ścianka pełna, gdzieś pusta. Także to są takie niuanse. Natomiast resztę tak naprawdę zrobiła za mnie drukarka. Ja tylko jej przygotowałem odpowiedni tok postępowania. Statuetki, figurki drukowały się w takiej drukarce jak ta, którą tutaj widzimy? Tak, dokładnie. Na tym konkretnym egzemplarzu drukowanych było co najmniej 5 albo 6 sztuk nawet. A jedna statuetka, aby wyrosnąć w drukarce 3D, potrzebowała aż 8 godzin. Tyle trwa druk w tej technice, przynajmniej na razie. To wszystko dziś w Cybertrójce. Damian Kwiek, dziękuję. The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through a meadowland toward a closing. A door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of Williams, a do czasu pojawienia się skrótu wiadomości, chwila muzyki. I heard that you're settled down, that you found a girl in your married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things

Według meksykańskich specjalistów epicentrum znajdowało się 300 km od miasta Meksyk w stanie Guerrero na południowym zachodzie kraju, gdzie przebiega uskok sejsmiczny o nazwie Cocos. Wstrząs był odczuwalny w stolicy kraju, gdzie zakołysały się budynki, a ludzie w panice wybiegali na ulice. Na forach społecznościowych pojawiły się informacje o tym, że trzęsienie ziemi było odczuwalne również w takich miejscowościach jak Guadalajara, Morelia, Pachuca i Tlaxcala. Z Meksyku Sylwia Mróz. Kijów gotowy do ustępstw. Język rosyjski może się stać drugim językiem obok ukraińskiego, oficjalnie obowiązującym w niektórych regionach Ukrainy. Wzmocnienie praw ludności rosyjskojęzycznej zapowiedzieli premier oraz pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy. Arseni Jaceniuk i Oleksandr Turczynow mówią, że rząd jest gotowy do zmiany konstytucji. Reforma ma nadać większe uprawnienia samorządom oraz regionom. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 19:00. Zapraszamy. Do końca dnia przelotne opady, ale będą też rozpogodzenia od 10 do 18 stopni. Wieczorem w nocy pogodnie na krańcach wschodnich, na zachodzie. W centrum możliwe krótkie przelotne opady deszczu od 4 stopni w nocy do 8. A jutro przelotne opady na południowym wschodzie. A poza tym pogodnie, słonecznie. W Krakowie, Rzeszowie, Augustowie 18, w Gdańsku 19, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy 20, w Warszawie, we Wrocławiu aż 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. Chrześcijanie mówią o wielkopiątkowym wydarzeniu jako o ofierze Chrystusa. Ale czy słowo ofiara, nie w znaczeniu ofiary wypadku, ale kogoś, kto się poświęcił, jest dzisiaj zrozumiałe, niezależnie od naszej wiary lub niewiary? Dziś po 22 zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. To Paul McCartney. Zazwyczaj nie myślimy o śmierci, odsuwamy od siebie tego typu myśli, skupiamy się na życiu, o śmierci nie lubimy słuchać, nie rozmawiamy. Wydaje się nam, że nas po prostu nie dotyczy. Tymczasem, jak mówią mądrzy ludzie, śmierć jest składnikiem, elementem życia, jedna z niewielu naprawdę pewnych spraw na tym świecie. Wiele jest takich przypadków. Anna Nowakowska-Bugalska, pielęgniarka w przychodni, była wolontariuszką w hospicjum dla dzieci. Przychodzi 40-parolatek do przychodni i prosi o zlecenie badań, jakie można zrobić, tak, badania, bo mój kolega zmarł tydzień temu na zawał, też chce się przebadać. No i fajnie, że przekłada to na swoje zdrowie, że zaczyna o siebie dbać, ale na tym temat się kończy. Robimy badania. Nie odbieramy wyników badań, nie umawiamy się na kolejne wizyty, czyli po prostu problemu nie ma, bo minął jakiś czas, emocje opadły, żyjemy dalej. Za tym się kryje sprawa. Kulturoznawca profesor Lech Sokół. Która dla dzisiejszej nowoczesności, dla bieżącej chwili jest bardzo silna i którą ja obserwuję wśród młodzieży studenckiej, wśród rosnącej części ludzi dorosłych. Mianowicie przypomina się ludziom o śmierci. To jest nietakt i to jest sprawa poważna. Ludzie by się chcieli bawić i śmiać. Zamiast szczęścia wybierają przyjemność, zamiast obowiązku wybierają brak obowiązku, zamiast wyrzeczenia wybierają brak orzeczenia. A tutaj wychodzi ktoś, mówi, z prochu się wziąłeś i w proch się obrócisz. Chcielibyśmy nie mówić o śmierci. Redemptorysta ojciec Witold Kawecki. No bo jest to koniec życia, ale to jest nieunikniony fakt śmierci. Każdy rozsądny człowiek, rozumujący, wie, że śmierć jest i że jest czasem bliska, ale jakoś rzeczywiście oszukujemy samych siebie i kultura współczesna nie chce mówić o śmierci, nie chce przygotowywać dzieci, młodzieży, oswajać ze śmiercią, pokazywać zmarłych dziadków. To dziś odbywa się bowiem w szpitalach, w domach starców, w hospicjach, w związku z tym można uniknąć tego bliskiego kontaktu ze śmiercią. W czasie pracy, bycia z dziećmi właściwie, nie pracy, to wiem, że to dzieci mają ogromną świadomość właśnie tego odchodzenia. Jacek, który miał 7 lat, powiedział mi coś, co właściwie cały czas we mnie jest. Właściwie nie ja byłam dla niego wsparciem w chwili umierania, tylko on bardziej dla mnie, bo powiedział mi coś takiego: Ania, nie bój się. Ania, nie bój się. O człowieku umarłym mówi się, że odszedł. Te eufemizmy nie są niewinne. One stanowią o niechęci człowieka do refleksji nad tym, co jedyne jest naprawdę nieuchronne w naszym życiu, mianowicie, że kiedyś się ono skończy. Ja na przykład mam z tym problem duży. Nieraz byłam z umierającymi i to było różne umieranie. Ja czuję strach przed umieraniem, nie przed samą śmiercią. Kultura współczesna także zbanalizowała z drugiej strony śmierć, bo tak łatwo można kogoś zabić w grze komputerowej, w rozrywce, tak można szybko wyeliminować, jakby się eliminowało obiekt materialny, a nie człowieka. Zresztą ta wirtualizacja zabawy sprawia, podobno badania wskazują na to, że niektórzy psychopaci lub osoby niezrównoważone nie widzą już granicy pomiędzy rzeczywistością a wirtualnym światem i dokonują na przykład masowych morderstw, zamachów. Wybieramy coś, co nam nie pasuje, czego byśmy nie chcieli. To jest abstrakcja pewna. Mimo tego, że śmierć jest częścią życia, to staramy się o niej nie myśleć. No ale i tak ta świadomość ludzka ogarnia ową śmierć, więc łatwiej, myślę, powiedzieć, że żyć będziemy wiecznie, taka jest przynajmniej wizja chrześcijańska, że śmierć jest zamknięciem życia doczesnego, ale nie jest zakończeniem definitywnym tego życia i tu już jest nadzieja. Nadzieja zmartwychwstania, nadzieja życia, nadzieja trwania. Non omnis moriar, nie umrę cały. O finał pytała Magdalena Karczewska. Them that's got shall give, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Oh, mama may have, and papa may have, but God bless the child that's got his own. Panie Adamie, witam, dobry wieczór. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, od 22 lat już rozmawiamy o rybach, grzybach, o rybach duszonych, grzybach. Aż tyle? Jak ten czas leci? Czy mogę dziś nie na temat? A proszę bardzo. Od czasu, kiedy mam stały adres w naszym kraju, czyli to jest blisko 40 lat, kolekcjonuję pocztówki. Mm-hmm. I to są takie, wie pan, różne. Rysowane, malowane, wyszywane, haftowane, wyklejane, takie ze słomy, z rybich łusek. No jest tego kilkaset sztuk. A ostatnimi laty tych pocztówek przychodzi do mnie coraz mniej. A w tym roku tylko dostałem jedno. Ba, że w ogóle przychodzą, to cud. No, w ogóle ginie tradycja w narodzie. A wie pan, ja jestem Czech staroświecki chyba, bo ja tak z życzeniami, za pomocą SMS-u, to bym tak się nie specjalnie nie to wydał. Na pocieszenie wysyłam panu pocztówkę, tyle że na falach eteru. Pozdrawiam pana. When your money's gone and the spending is, they just don't come around anymore. Look what you offer. Rich relations give crust of bread and stuff. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, and Papa, he may have, but God, bless the child, that's got his own, that's got his own, that's got his own. That's good, that's got his own, that's got his own, that's got his own. Got his own. Tess got his own. Tess got his own. Tess got his own. Jill Scott Al Jarreau. George Benson w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Przed nami Wielkanoc, zatem w ten weekend teatry będą zamknięte. Tuż po świętach jednak premiera jednego z najbardziej oczekiwanych spektakli sezonu. Mowa o Drugiej kobiecie w TR Warszawa w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Spektaklu opartym na filmie premiera Johna Cassavetesa. To pierwsze po kilkuletniej przerwie przedstawienie Jarzyny w TR Warszawa. Ostatnim był Teoremat, także oparty na filmie, tyle że Piera Paola Pasoliniego. Tym razem będzie to teatr w teatrze. Spektakl opowiada bowiem o aktorach przygotowujących premierę sztuki. I wtedy i teraz na scenie Danuta Stenka, tu w głównej roli aktorki Wiktorii. Znalazła się w trudnym momencie jako kobieta, ale również jako aktorka. A rola została napisana specjalnie dla niej. Rola, która dotyka ją w czułe miejsce, uwypukla jej problem. To, że coś się zmienia, że trzeba się pogodzić z upływającym czasem, zgodzić się na siebie samą w tym momencie życia. A jednocześnie jest w tym coś takiego, ale to już myślę jest wkład Grzegorza, to, że ona rozbija skorupę, w którą sama się przez lata opakowała, skorupę teatru. To ciekawe, bo przez teatr, przez pracę nad rolą, rozbija tę skorupę teatru, którą nałożyła na siebie w życiu swoim. Ona też uprawia, jak każdy z nas zresztą, nieprawdaż? Uprawia jakiś teatr, ale ona go uprawia bardzo, przed sobą, przed całym światem. Schowała się za taką bardzo, bardzo grubą, wypasioną skorupą. I ta rola, która ją nokautuje, pozwala jej się wykluć. A kogo ma zagrać Wiktoria? Ma zagrać kobietę w trudnym momencie życia, czyli jak to sama mówi, starzejącą się kobietę. Co jest dla aktorki potwornie, dla aktorki. W naszym zawodzie właściwie dostaje się podwójny cios w tym momencie życia. I jako aktorka, i jako kobieta, co jest oczywiste, bo już coraz mniej męskich oczu ogląda się za nami na trotuarze, ale również jako aktorka. Bo nagle w momencie, kiedy człowiek nazbierał najwięcej do koszyczka, kiedy ma coraz więcej do powiedzenia, do przekazania, bo jest coraz bardziej wielowarstwowym i człowiekiem, i aktorką. W tym momencie właściwie dziękuję mu się za współpracę, bo traktuje się często, bardzo często aktorkę jako wybrakowany towar ze względu na skorupę. a w roli scenicznego partnera Wiktorii Adam Woronowicz. Moja postać jakby w sztuce ma problem z tą rolą, problem z graniem z główną artystką, bo przeszkadza mojej postaci, tej roli, przeszkadza pewien rodzaj bliskości, który był między nimi jakiś czas temu. I on nie chce do tego wracać, a sztuka bardzo mocno opowiada, tak naprawdę ta wewnętrzna sztuka w tym spektaklu, o parze, o związku, który się rozpada. Tak naprawdę ta moja postać się totalnie wycofuje z pewnego takiego angażowania się w tą sztukę. Po prostu leci po literach i tylko tak gdzieś na zasadzie podrzucenia tekstu, co powoduje pewien rodzaj napięcia i dramatu ze strony głównej bohaterki. A mimo wszystko ten mój bohater konsekwentnie w to brnie. Na scenie zobaczymy także m.in. Danutę Szaflarską, Marię Maj, Romę Gąsiorowską, Justynę Wasilewską i Dawida Ogrodnika. Premierowe spektakle Drugiej Kobiety 24 i 25 kwietnia w TR Warszawa. Zapraszamy. Panie Jarosławie, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko jedno zdanie w sprawie kartek i tradycji wysyłania kartek świątecznych. Myślę, że nie jest tak źle. U mnie w rodzinie bardzo tą tradycję się pielęgnuje. Sam, mimo że nie jestem jakiś bardzo starej daty, mam 49 lat, wysyłam tych kartek 2 razy do roku w okolicach 80. Na te święta było to 79 kartek i mniej więcej tyle samo zawsze dostaję. A ponieważ jestem przeciwnikiem wysyłania również życzeń SMS-owych świątecznych, jakieś 3 lata temu z moim znajomym przygotowałem SMS-a tak, następującej treści: wiadomość wygenerowana automatycznie, użytkownik włączył funkcję odrzucaj wiadomości SMS. Proszę mi wierzyć, że od tej pory dostaję bardzo mało SMS-ów, a ci, co nie wysyłają kartek, dzwonią po prostu z życzeniami. Pozdrawiam, wesołych świąt. Pozdrawiam. 10 minut pozostało nam do 19:00. Premiery filmowe. Ryszard Jaźwiński. To właściwie jedyna filmowa premiera tego tygodnia. Propozycja szczególna i też nietypowa. Film pojawił się w naszych kinach już w środę, więc na pewno dziś możemy oglądać film Niebo istnieje naprawdę. Niebo istnieje naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. I ten film to potwierdza. Tak jest. Niebo jest nie naprawdę, jest historią małego chłopca, wówczas 3-letniego. To było 10 lat temu, kiedy Colton, bo tak ma na imię, zachorował. Rodzice szukali przyczyny, na co tak naprawdę jest chory, nie mogli jej znaleźć. Ojciec w książce i w filmie też będzie można to zobaczyć, opisuje, jak syn leciał mu z rąk dosłownie. Historia właśnie niezwykła i tutaj musimy odnieść się do pierwowzoru, bo najpierw została spisana, tak jest, czyli tak wydana jest. Również w Polsce. Tak jest, 2 lata temu książka została wydana w Polsce, a na dzień dzisiejszy jest już na 35 języków przetłumaczona. To jest jakiś wielki bestseller. Jest tak? To niesamowite też, jak ta książka się rozchodzi tak naprawdę po całym świecie, no bo tego nie można powiedzieć tylko i wyłącznie o Polsce. Wydawca mówi o 8 milionach egzemplarzy tej książki. W moim odczuciu to, że film powstaje, jest naturalną konsekwencją absolutnie tego. Absolutnie po taki temat kino musiało sięgnąć. Dokładnie tak. To znaczy, że ludzie są spragnieni nieba. Jestem o tym przekonany. Jestem przekonany, że ta wizja nieba i ten klimat, który ten film jest w stanie zasiać w naszych sercach, bo tak chyba to trzeba powiedzieć, wielu ludzi uspokoi, da nadzieję. Rzecz dotyczy przede wszystkim tego, co się dzieje po śmierci. Tak jest. Albo w pewnym sensie po śmierci, tak bo jest, jednak tak. Bohater filmu wraca do nas. Colton to 3-letni chłopiec, czyli mały chłopiec. Jest to historia nieba, czy wizyty w niebie, opowiadana przez małego chłopca. Ale spisana przez... Spisana przez ojca, tak. Mały chłopiec zaskakuje swojego tatę, który de facto jest pastorem i on jego powinien uczyć o niebie. A tutaj Colton sam opowiada tacie o rzeczach, których temu wcześniej nie opowiadał. No dobrze, ale w tym momencie już słyszę te głosy sceptyków, którzy mówią, no dobrze, wielokrotnie mówiło się, pisało o śmierci klinicznej, o wizjach, które mają ludzie w tych szczególnych sytuacjach, ale jednak nie umierają, wracają do świata żywych po jakiejś klinicznej nieobecności. I mówi się o tym, że mogą to być tylko procesy chemiczne, które zachodzą w mózgu, bo te wizje się powtarzają. Co takiego szczególnego jest w książce Todda Burpo i w filmie, który na jej podstawie powstał, niebo istnieje naprawdę, co miałoby nas przekonywać? Rzeczywiście ja myślę, istnieje. Że to, co opowiedział sam mały chłopiec do swojego taty, opowiedział mu na przykład o swoim dziadku, który tam zginął w wypadku samochodowym, wiedział, tak, a którego ojciec o czymś, mu nigdy czego nie przedstawił. Tak. To jest jedno o dziadku. Drugie to na przykład o swojej siostrzyczce, która zmarła i też mały nie miał szans w ogóle jej znać. Natomiast Colton zaczyna mówić o tej siostrze. No, ale znowu sceptycy mogą powiedzieć, że może to są konfabulacje ojca. Każdy, jeśli będzie chciał podważyć tę historię, myślę, że no tak może powiedzieć. Natomiast tak mi się wydaje, że ojciec nie ryzykowałby chyba całego życia dziecka. Nie zdeterminowałby całego życia dziecka, tworząc jakąś zmyśloną historię, tak? Mhm. Jakby wrzucając dziecko w wir, nie wiem, pseudopopularności, bo to zupełnie nie o to chodzi. Zresztą to bardzo dobrze wybrzmiewa z książki, gdzie sam ojciec temu nie wierzył. Sam ojciec właśnie był na pozycji kogoś, kto odrzuca tę historię zupełnie. Ale mały chłopiec, można powiedzieć, dawkował mu te pewne historie, które widział podczas, tak mówi, o wizycie w niebie, wtedy, kiedy trwała jego operacja. No myślę, że temat świetnie wpisujący się w nastrój zbliżających się świąt. Zdecydowanie. Nastrój świąt i później zmartwychwstania. Zmartwychwstanie to niebo. Tutaj film o niebie, historia będzie kontynuacją tego, jeśli wielu z nas idzie do kościoła i tam w jakiś sposób jesteśmy poruszeni w kwestiach tego, co jest po naszym życiu, co się dzieje później, tak ten film może nas pozytywnie nastroić do tych tematów. Na pewno jest to dobry czas na tego rodzaju refleksję. Już możemy zapoznać się i z książką Todda Burpo, a także z filmem pod tak tym jest. Samym tytułem. Od środy w naszych kinach niebo istnieje naprawdę. Polecamy, zapraszamy za 6:19. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feel it